यह तन विष की वेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए सतगुरु मिले तब हूँ सस्ता जान। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहाय, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीति बहुबात। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रामचरितमानस में एक चौपाई है कि रावण जब ही विभीषण त्यागा भयो विभो बिन तब ही अभागा। और जब विभीषण जी वहाँ से चले हैं, असके ही चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही। तो इनका कहना है कि जब विभीषण जी वहाँ से चल दिए तो संपूर्ण लंकावासी आयुहीन हो गए और रावण संपूर्ण वैभव से हीन हो गया। और यदि हम देखते हैं कि विभीषण ने ऐसा क्या किया, न तो कोई योद्धा ही था, न कोई ऐसा काम ही उसने अभी तक किया था कि जिसके कारण लंका बची हुई थी या लंकावासी बचे हुए थे, तो फिर गोस्वामी जी यहाँ कहना क्या चाहते हैं। तो पहले देखेंगे कि ये प्रसंग कहाँ का है। समुद्र उस पार भगवान राम की सेना आ गई है, इधर लंका में रावण को सभी मंत्री समझा रहे हैं। उसी समय विभीषण जी भी कह रहे हैं कि अवसर पाए विभीषण आवा भ्राता चरण शीश तहिनावा, कि अवसर पाकर विभीषण जी भी रावण को समझा रहे हैं। बड़े विनम्र भाव से उनके चरणों में प्रार्थना करके प्रणाम करके कह रहे हैं कि जो चाह से आपन कल्याणा सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना। यदि अपना कल्याण चाहते हो, शुभ गति सुयस सुमति और शुभ लाभ नानक लाभ अपना चाहते हो तो सो परिनारी लीलार गुसाई तजऊँ चौथ के चंद किनाई। कि दूसरी स्त्री अर्थात सीता जी को आप ऐसे ही त्याग दीजिए जैसे चौथ के चंद्रमा का कोई देखता नहीं, त्याग कर देते हैं लोग। इतना ही नहीं, फिर वो कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुबीरई भजहुं भजहिं जेहि संत। कि काम क्रोध लोभ ये सब नरक के पंथ हैं, इनका सब का त्याग करके आप भगवान राम का भजन करिए कैसे, जैसे संत लोग भजन करते हैं। तात राम नहीं भूपाला भुवनेश्वर कालेहुं कर काला। राम केवल राजा ही नहीं है, वो तो भुवनेश्वर हैं, संपूर्ण भुवनों के स्वामी हैं और वो काल के भी महाकाल हैं। इसलिए आप सीता को दे दीजिए, ये विभीषण जी समझा रहे हैं। और इतना सुनते ही रावण क्रोध में आ गया और कहा कि तुम्हारी मृत्यु लगता है निकट आ गई है, और ऐसा कहते हुए चरण प्रहार किया और कहा कि तू तो दुश्मन का बैरियों की प्रशंसा करता है, तू वहीं चला जा। तो फिर विभीषण ने कहा कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वसितोरी मैं रघुबीर शरण अब जाहूं दे जनिखोर। कि राम सत्य संकल्प हैं और संपूर्ण सभा तुम्हारी काल के वश हो गई है, मैं अब भगवान राम की शरण में ही जा रहा हूँ और अब मुझे दोष मत देना। तब उन्होंने कहा कि अस के ही चला विभीषण जब हैं आयुहीन भय सब तब हैं। तो बाहर से देखने से तो नहीं लगता कि विभीषण ने ऐसा कोई काम किया हो या कोई पराक्रम ही रहा हो जिसके बल से लंका सुरक्षित है। तो फिर तुलसीदास जी अर्थात हमारे महात्मा लोग कहना क्या चाहते हैं। वास्तव में रामचरितमानस एक अध्यात्म शास्त्र है। साधक जब साधना करता है कैसे अपने चित्त को वो साधता है, उसके चित्त पर कैसे तरंगे आती हैं और उनका कैसे वो पार पाता है, वही इस रामायण में अंकित है, जिसको रामचरितमानस कहा गया। रामचरितमानस अर्थात राम के वे चरित्र जो हमारे आपके अंतराल में हैं, लेकिन हम आप लोग यदि अपना अध्ययन करते हैं तो राम के चरित्र तो शायद नहीं पाते। काम, क्रोध, मोह, लोभ, कहीं ना कहीं हम आप लोग फंसे हैं। तो कैसे हैं ये? तो उन्होंने कहा कैसे हमारे अंदर राम के चरित्र आएंगे? तो उन्होंने कहा कि श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। जब हमें सद्गुरु मिलेंगे, उनकी बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे, तो हमारे अंदर राम के चरित्र दिखाई देंगे। हैं सबके अंतराल में, लेकिन वो प्रसुप्त हैं। इसलिए यह रामचरितमानस क्या है? अध्यात्म है। आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलकर उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करने का ग्रंथ है। तो क्या बाहर ये घटना नहीं घटी? वास्तव में ये इतिहास सही है, बाहर ऐसा हुआ, लेकिन हमारे महापुरुषों ने एकांत देश का सेवन करके, जंगलों में रहकर, इस समाज को छोड़ के, जो कठोर तपस्या करके भजन किया, तो उन्होंने कोई बाहर किसी राजा रानी की कहानी नहीं लिखी, उन्होंने अपने अंतराल में घटित घटनाओं का ही चित्रण किया। तो रामायण रामचरितमानस क्या है? एक अध्यात्म शास्त्र है। अध्यात्म माने आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलकर, अर्थात जिस स्तर पर हम हैं उसी स्तर पर वह परमात्मा, जिसको भगवान या आत्मा, जागृत होकर हमारा मार्गदर्शन करे और इन संपूर्ण संस्कारों को काटते हुए हमें परमात्मा से मिला दे, वही इसमें चित्रण है। तो इसमें देखेंगे यह चित्रण कहाँ का है? सुंदर कांड का है। हमारी रामायण में, रामचरितमानस में 7 कांड हैं। इसी को हमारे महापुरुषों ने 7 भूमिका भी कहा है। सुविच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वपक्ष, असंग शक्ति, पदार्थ भावनी और तुरीयगा, इसी को 7 कांड कहा। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड बताया। साधक जब साधना करता है तो ये 7 भूमिकाओं से गुजरता है, जिसको बताए बाल कांड। बाल माने बाल अवस्था, अर्थात भगवान के स्वरूप का, अर्थात जागृति का हमारे अंतराल में उत्पन्न होना। जिस स्तर पर हम हैं वहीं से भगवान हमें संभालने लगे, साधना की जागृति का नाम बालकांड बताया। फिर जो जो हम साधना में आगे बढ़ते हैं तो अयोध्या को कहा कि अवाध्य स्थिति की ओर साधक प्रस्थान करता है, और जो जो आगे बढ़ता है तो अरण्य माने होता है वन, ब्रह्म या आचरण, अरण्य माने वन, वन माने स्नेह के साथ साधक लगता है। पहले जागृति हुई, फिर आगे बढ़ा अवाध्य स्थिति की ओर, जो जो बढ़ा तो हमारे अंदर स्नेह उत्पन्न हुआ, और जो जो हम स्नेह के साथ लगते हैं तो किष्किंधा, किस माने बंदर होता, अर्थात ब्रह्ममय आचरण प्रवृत्ति हमारे अंतराल में मजबूत होती चली जाती है, और जो जो मजबूत हुई तो सुंदर कांड, अर्थात चित्त हमारा सुंदर हो जाता है, और जो जो सुंदर हुआ तो लंका माने संपूर्ण विकारों का विनाश हो जाता है, और जो जो विनाश करके फिर ऊर्ध्वरेता की स्थिति को प्राप्त कर लेता है वह साधक। इन्हीं को शुभिच्छा कहा। हमारे अंदर शुभ के प्रति पहले इच्छा जागृत होगी, और जब इच्छा जागृत हुई तो सुविचारणा, फिर उसमें हम विचार करेंगे, चित्त हमारा उसमें चिंतन करेगा, और जो जो हम चिंतन में लगेंगे, शुभ इच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, अर्थात हम तन माने संकल्पों से ऊपर उठते चले जाएंगे, और जो जो हम इन संकल्पों से ऊपर उठेंगे, सत्वा पक्ष, सत्य के पक्ष अर्थात भजन हमारा मजबूत होता चला जाएगा, फिर असंग शक्ति अर्थात संग दोष से रहित रहने की साधक में क्षमता आ जाएगी। तो यहाँ जो साधक है उसने बताया कि ये कौन सा है? 5वां स्तर है, अर्थात साधक की स्थिति मजबूत है, संग दोष से रहित रहने की उसके अंदर क्षमता है। साधक जब भी साधना करता है तो तो इसी के अंतराल में विकार भी रहते हैं, काम क्रोध मोह लोभ राग द्वेष सब हैं, और दूसरी तरफ ईश्वरीय गुण भी हैं। विकारों को बताया कि मोह रूपी रावण है, क्रोध रूपी कुंभकर्ण है, काम रूपी मेघनाथ है। इसी तरह से दूसरी पार्टी बताई कि विज्ञान रूपी राम है, भक्ति रूपी कौशल्या है, दशों इंद्रियों का निरोधमयी प्रवृत्ति दशरथ है, इन्हीं की आपस में लड़ाई है। साधक साधना करते करते अच्छा स्तर जब आ जाता है, संग दोष से रहित है, वो कैसे संग दोष से रहित हुआ? तो हनुमान जी जब लंका में जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशल पुर राजा, कि आप जा तो रहे हैं लेकिन इन विकारों से कैसे बचेंगे, कि हृदय राख कौशल पुर राजा, अर्थात भगवान राम के स्वरूप को हमेशा अपने अंतराल में रख के आप जाना, तभी इस संग दोष से बच पाते हैं, तभी बच पाओगे। और हनुमान जी जब वापस राम के भगवान राम के पास गए हैं तो उन्होंने भी पूछा है कि सीता कैसे रह रही है, तो उन्होंने बताया कि रामायुध अंकित ग्रह शोभा ने बरनी जाए, नव तुलसी का ब्रंध तें देख हरस कपिराए। और उन्होंने ये बताया कि नाम पहारू दिवस निश ध्यान तुम्हारु कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहीं प्राण कही बाट। सीता जी वहाँ कैसे राक्षसों के बीच में है, अर्थात संग दोष से घिरी हुई है, फिर भी वो कैसे बची हुई है? नाम पहारू दिवस निश, नाम का तो उन्होंने पहरा लगाया हुआ है दिन और रात, ध्यान तुम्हारु कपाट अर्थात आपके ध्यान के किवाड़ लगाए हुए हैं, लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाएं कहीं बाट। उन्होंने अपने लोचन आँखों को अपने चरणों में नहीं, अर्थात उनकी दृष्टि हमेशा लक्ष्य पर है, फिर प्राण जाएं कहीं बाट। फिर कैसे प्राण माने प्राण और एक अपान होता है, जिस जब हम श्वास लेते हैं तो प्राण कहते हैं और जब छोड़ते हैं तो उसको अपान कहते हैं। तो अब इन श्वास लेने में और छोड़ने में कहाँ से विकार अर्थात विषय चिंतन कहाँ से प्रवेश कर पाएंगे, इस तरह से वह अपनी रक्षा कर पा रही है। तो सदगुरु के बताए हुए रास्ते पर जब साधक साधना करता है, जो जो साधना में लगता है, तो ये लंका कहाँ है, गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहाँ रहे रावण सहज असंका। तो ये क्या है, ये माइक प्रवृत्ति ही लंका है और इसमें मोह रूपी रावण है, अर्थात मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुण्य उपजे बहुशूला। हम आप लोग दिन रात मोह के अंतराल में हैं और इसी के अंतराल में जीव रूपी विभीषण बताया गया। हम आप लोग जो कुछ कर रहे हैं दिन रात संसार के कामों में ही व्यस्त हैं, इसको मोह रूपी रात्रि बताया गया। और इसमें हमारी जो पूंजी लगी है, हमारा जीवात्मा इन सब के सब में रहते हुए ही काम काज करता है, इसी में अपनी पूंजी को व्यय करता रहता है। लेकिन साधना करते करते साधक जब संग दोष से रहित हो जाता है तो ये इसके अंदर शक्ति आ जाती है विकारों से लड़ने के लिए, ये बलवान हो जाता है। क्योंकि जब हनुमान जी मिले विभीषण से तो उन्होंने कहा, अपनी रहनी उन्होंने बताई कि मैं कैसे यहाँ रहता हूँ, जिमि दसनन में हूँ जीव बेचारी, जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है उसी तरह से मैं यहाँ इन खलों के बीच में रह रहा हूँ। लेकिन ये जीव रूपी विभीषण है, हम भजन करते हैं, करते करते हम संग दोष से रहित रह होने की स्थिति जब हमारे आ गई तो वैराग्य, देखी सुनी विषय वस्तुओं से वैराग्य हो गया, अर्थात हमारी जीवात्मा बलवत्ती हो गई, अब ये रावण के सामने लड़ने लगी। अब तक हमें पता तो सब था कि क्या सही है और क्या गलत है, हम संसार में रहते हुए भली प्रकार जानते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं इसमें से एक दिन हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। वास्तव में भजन ही सत्य है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी उससे हम आप लोग निकल नहीं पाते। लेकिन यदि हम भजन में लगे हुए हैं तो एक दिन अवश्य ही देखी सुनी हुई विषय वस्तुओं से राग का त्याग ही वैराग्य है, इनसे हमारा वैराग्य हो जाएगा और ये जीवात्मा बलवान हो जाएगी। और जो ही हम भजन की ओर अग्रसर होंगे कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस्तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देही जन खोरी। जब हम इस बात को सही मान लेते हैं कि राम अर्थात रमंते योगिन यस्मिन से रामे, जिसमें दिन रात योगी लोग रमन करते हैं वह राम है। राम ब्रह्म चिन्ह में अविनाशी अर्थात भजन ही सत्य है। इसकी ओर जब हम अग्रसर होते हैं तब अस कहीं चलो विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब हैं। जब हमारे जीव में भली प्रकार वैराग्य हो जाता है तो जितने ये विकार हैं अब ये निश्चित आयुहीन हो जाएंगे, अर्थात अब ये भजन के द्वारा निश्चित कट जाएंगे। जैसे कि यदि 10 क्विंटल रुई है और यदि वो 20 क्विंटल हो जाए और यदि हम उसमें आग लगा देते हैं तो निश्चित चाहे वो 20 क्या 50 क्विंटल है, निश्चित जल के ख़त्म हो जाएगी। जब हम जान गए कि भजन ही सही है और उस पर आरूढ़ हो गए तो हम निश्चित ही इन विकारों का विनाश होना ही होना है। इसी को यहाँ बताए कि राम की अस कहीं चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब हैं, तब वो आयुहीन हो गए। रावण जब ही विभीषण त्यागा भयो विभव बिन तब ही अभागा, अर्थात मोह रूपी रावण है, हम जब मोह में पड़े हैं तो उसी में काम काज दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन जब समझ गए कि भजन ही सही है उस पर लग गए तो सारे विकार अब वैभव के विहीन हो गए। अब निश्चित ही हम एक दिन इन पर विजय प्राप्त करेंगे, उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। और विभीषण ने कहा कि इस परनारी के लीलार को ऐसे तज दीजिए जैसे चौथ के चंद्रमा को, क्योंकि जैसे शायद कल या परसों ही चौथ रही है और उस दिन कहा जाता है कि उस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, शायद कृष्ण भगवान ने देख लिया था तो उनके ऊपर आता है कि उनके ऊपर कलंक लग गया। तो क्या हमारे महात्मा लोग इस क्या बाहरी चंद्रमा को तजने के लिए कह रहे थे? तो उन्होंने कहा नहीं, ये कहानी हमारे हृदय की है। जब भी कोई साधक साधना करता है तो चौथ का चंद्रमा का मतलब है कि चंद्रमा माने शीतलता देता है, लेकिन हल्का उसका प्रकाश रहता है। साधना करते करते हमारी स्थिति अच्छी हो गई, अर्थात हमें ईश्वरीय प्रकाश मिल गया, शांति भी मिलने लगी। तो जब भी हम साधना करते हैं तो मन बुद्धि चित्त अहंकार को समेट के साधना में लगते हैं, और साधक जो जो समेट के लगता है थोड़ा कुछ उसे मिलने लगा और यदि वो इतने में ही संतुष्ट होने लगा कि अरे अब तो हमारी स्थिति अच्छी हो गई है, तो वो निश्चित ही राह से भटक जाएगा। सो परनारी लीलार गुसाई तजिए चौथ की चंद्र की नाई। उन्होंने कहा कि यदि परनारी अर्थात विषयोन्मुख वृत्ति प्रवृत्ति यदि ऐसी स्थिति में हमारे ऊपर प्रवेश कर पाती है तो निश्चित ही हम अपने राह से भटक जाएंगे। तो उसको किस तरह से तज देना चाहिए? जिस तरह से चौथ के चंद्रमा को तज दिया जाता है। और यदि हम उसको देख लेंगे, यदि थोड़ा भी हमने उस वृत्ति को शरण दे दिया तो क्या होगा, हमारे ऊपर कलंक लग जाएगा, अर्थात हम विषयों में भटक जाएंगे और अपने लक्ष्य को शायद प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमारे महात्माओं ने उसी अवस्था का चित्रण यहाँ बताया है। ये हमारे आपके अंतराल में सबके है, लेकिन कब मिलेगा? जब हम किसी सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, साधना करेंगे और क्रमोन्नत उत्थान करते करते यह स्थिति हमारे आपके अंतराल में भी आ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने भी इसको कहा है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृतो संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मने। या निशा सर्वभूतानाम कि संपूर्ण भूत प्राणी इस मोह निशा में सोए हुए हैं, दिन रात जो कुछ कर रहे हैं इसी में लिप्त हैं, लेकिन इनसे जागता कौन है? संयमी पुरुष जाग जाता है। तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मने। और इस सोई हुई रात्रि में यह परमात्मा भी एक मोह निशा के ही समान है उनके लिए। क्यों? क्योंकि उसे वो दिखाई नहीं देता है। या निशा पश्यतो सा निशा पश्यतो मुनि। और जो इनसे जाग जाता है कौन? संयम के द्वारा कोई मुनि अर्थात योगी ही उसका पार पाता है, जागृत होता है। संयम के द्वारा वह जागृत जागृति हमारे आपके अंतराल में होगी। भगवान श्री कृष्ण ने भी इसको बताया और कहा कि हमारे विरोधी कौन कौन है। तो उन्होंने कहा कि कामी से क्रोधेश रजोगुण समुद्भव है महासनो महापापनो विद्य नमे बैरिने। कि अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न ये काम और क्रोध ये हमारे जन्म जन्म के बैरी हैं। महापाप और बैरी हैं, हमारे पाप की ओर ले जाने वाले क्या हैं, काम और क्रोध हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा कि तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। ये विकार हैं, ये साधक के अंतराल में दोनों ही रहते हैं, इनका पार पाने के लिए हम आपको भजन ही करना पड़ेगा, और कोई दूसरा उन्होंने रास्ता नहीं बताया। और तुलसीदास जी ने कहा और सरल कहा कि अबलो नसानी अब ने नसई हूँ, कि जब हम जागृत हो गए हैं, हमारी स्थिति अच्छी हो गई है, हम जान गए हैं कि भजन ही सही है, तो अब उन्होंने कहा कि असके चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। और तुलसीदास जी ने कहा कि अबलो नसानी अब ने नसई हूँ, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हूँ। अबलो नसानी अब ने नसई हूँ, कि अब तक मैंने जो कुछ इस विषय रूपी रात्रि में गंवा दिया है, नशा दिया है, अब मैं उससे अब ने नसई हूँ, अब ऐसा नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं भगवान की कृपा से इस मोह रूपी रात्रि से जागृत हो गया हूँ, जग गया हूँ, अर्थात भजन की हमारे अंतराल में जागृति हो गई है, और निश्चित ही अब मैं उस स्थिति को प्राप्त नहीं करूँगा, वापस इस विषयों में नहीं जाऊँगा। राम कृपा भव निशा सिरानी, राम कृपा से जागे फिर न डसई हूँ, पायऊँ नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हूँ, परवस जान हसो इन इंद्री, निजबस वह न हसई हूँ, अबलो नसानी अब ने नसई हूँ। कि अब तक तो मैंने नशा दिया, लेकिन जब मैं जान गया हूँ कि यही सत्य है, तो अब जान बूझ के मैं इसमें नहीं पड़ूंगा, और वह भजन की ओर लग जाता है। तो इसी चौपाई को तुलसीदास जी ने कितने अच्छे ढंग से एक साधना का क्रम बताया, कि साधक जब साधना करता है तो एक स्तर ऐसा उसके अंतराल में आ जाता है कि आयुहीन भई सब तब हैं, यह जीवात्मा जागृत हो जाती है और भगवान राम को अर्थात भजन को सही मानकर उसकी ओर अग्रसर हो जाती है, और जब हम उसमें अग्रसर हो जाते हैं तो इन विकारों का निश्चित ही दमन होना है, इनका समन होना ही होना है। लेकिन इसकी जागृति बताई किसी एक नाम के जप से, भगवान राम ने राम जपने पर बल दिया, और भगवान श्री कृष्ण ने ओम बताया कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। ओम जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, उसका तू जाप कर और ध्यान मेरा धर, ऐसा करते हुए यदि तू देह अध्यास का त्याग करेगा तो निश्चित ही मुझे प्राप्त करेगा। तो ओम का जप तो हम कर लेंगे, लेकिन ध्यान धरने के लिए भगवान श्री कृष्ण को हम कहाँ पाएंगे? तो उन्होंने कहा कि आज तो मैं हूँ, कल को साधक कोई भटकने जाए तो उन्होंने ठोस बताया कि तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न ने सेवया उपदेक्षंती ते ज्ञानम, ज्ञानी ने से तत्वदर्शी ने, किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर सेवा करके प्रश्न करके उस ज्ञान को तू प्राप्त कर सकता है। वहीं तुलसीदास जी ने कहा कि सुमिरिय नाम रूप बिन देखे आवत हृदय शने बिसेखे, अर्थात इस जागृति के लिए सद्गुरु की नितांत आवश्यकता बताई। कौन से सद्गुरु की? कि सब घट मेरा साइया सुनी सेज ने कोए, हर घट में भगवान का वास है, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्दंत श्रति ब्राह्म्यान सर्वभूतानी यंत्रारूढ़ानी माया, ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय देश में है लेकिन दिखाई तो नहीं देता। उन्होंने कहा कि माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर भ्रमवश लोग भटकते रहते हैं, इसी को गोस्वामी जी ने मोह रूपी रात्रि बताया। लेकिन इससे जागता कौन है? स्वयं ही पुरुष जागता है। तो उन्होंने बताया कि सद्गुरु की नितांत आवश्यकता है, वो सद्गुरु हमें कैसे मिलेंगे? सुमिरिय नाम रूप बिन देखे आवत हृदय शने बिसेखे, ओम अथवा राम का हम जप करेंगे तो हम उस सद्गुरु से मिल जाएंगे, या तो वही हमें मिल जाएंगे या हम ही उनके पास पहुंच जाएंगे। लेकिन वो कैसे होंगे? कि सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोए, बलिहारी घट तासु की जाघट प्रकट होए। हमें ऐसे गुरु के प्रति समर्पण होना है जिस घट के अंदर वह परमात्मा प्रत्यक्ष है, अर्थात जिसने उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, उस स्वरूपस्थ महापुरुष की आवश्यकता बताई। उसकी शुरुआत एक नाम से जप से बताई, और जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो सदगुरु मिल जाएंगे और सही दिशा मिल जाएगी, और उस पर चलते चलते एक दिन हम आप लोग भी संपूर्ण विकारों पर विजय प्राप्त कर लेंगे और उस अपने स्वरूप को हम आप लोग भी प्राप्त कर लेंगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान।